is nu het risico van het bezoek aan een paaldorp. De vlonders tussen de huizen zijn allemaal van losse planken gemaakt. En men moet dus behoedzaam lopen om het evenwicht niet te verliezen. Nu stonden we na de maaltijd klaar voor een statiefoto. Daar werd wat heen en weer geschuifeld. Ineens was het verkeerde punt bereikt en daar gingen we. De bewoners van het huis, de ouderling en zijn vrouw, konden gauw opzij springen. Maar wij hebben nog net de val van de planken meegemaakt. Hoewel we er geen lelijke verwondingen mee hebben opgelopen. Wat natuurlijk erg makkelijk gebeuren kan wanneer je zo onverwacht door een plank getroffen zou kunnen worden. We zijn weer over de schrik heen. Er is een extra vloertje gelegd en daar heb je dan de statiefoto van ouderling Hannes B. met zijn vrouw en kleindochtertje. Weer is het zondag en nu zijn we van plan om naar Tabati te gaan. Ook een paaldorp niet ver van Engros vandaan. Ditmaal gaat zuster Aaldertje mee. Hier ziet u duidelijk hoe de vlonders zijn samengesteld met losse planken. En hoe behoedzaam de bewoners daarover lopen als ze, zoals in dit geval, naar de kerk gaan. Ook wij moeten heel goed uitkijken waar we onze voeten neerzetten als we over die smalle plankjes onze weg vervolgen. Het kerkje is hoog gelegen op een karangwal. En als we weer na de dienst naar huis gaan, dan hebben we het gezicht op deze lange kleurige stoet die de heuvel is afgedaald en nu weer op weg is, ieder naar zijn eigen huis. De aanblik van het dorp Tabati en zuster Aalders die daar op de vlonder staat. Deze papoese kaakgangster heeft een Molukse klederdracht, namelijk lange kabaaien, waaronder een sarong. Tabati, de Hummelsbaai beter gezegd, kreeg 50 jaar geleden zijn eerste guru, een Ambonees. Dus het is geen wonder dat u hier bij de papoese christen veel van de Ambonese aarde terugvindt. Vaak zwarte kleding voor de zondagse kerkgang of zoals hier een lange kabaaien. Dit vrouwtje heeft vroeger waarschijnlijk heel zware oorringen gehad, want u ziet duidelijk het gat in haar linkeroor, dat wil zeggen op de foto links. Op de achtergrond, het huis met drie daken boven elkaar, is geen moskee, maar het huis van het Adathoofd, dat versierd is met allerlei figuren van de verschillende clans. Weer in de motorprauw en ditmaal is het doel van de tocht de Skodorpen die aan de noordkust liggen, dicht bij de Australische grens. We zijn al bijna de Humboldtbaai uit, de deining wordt heviger, u ziet hoe groot de golven zijn die achter ons opspatten. En op de achtergrond die dreigende rots, dat is de kaap die de Humboldtbaai afsluit. We zijn de kaap gepasseerd, de witte branding stuift hoog op tegen de rotsen en hier ziet u het andere stukje van de prauw waar de stuurman aan het roer zit. De hoge golven die u op de vorige dia zag hebben de kust hier en daar zo uitgesleten dat er grote grotten zijn ontstaan. Hier passeren wij er een. Alleen met een heel sterke lamp zal het goed te zien zijn. Naar men zegt is de grot zo groot dat men met een prauw erin kan varen en schuilen. In oorlogstijd konden mensen hier ook een toevlucht vinden en er zijn ook vele verhalen en legenden aan deze kust verbonden waar deze grotten een belangrijke rol in spelen. Hier ziet u er nog een. Deze is duidelijker, maar de grot is ook niet zo diep als de vorige. We gaan nu verder uit de kust. Nog een half uurtje varen met de motorprauw en dan zijn we waar we wezen moeten, namelijk bij het dorp Sko. De deining van de Indische Oceaan is nu goed te voelen. Aan het lange witte strand dat zich tot de Australische grens uitstrekt, liggen de drie Skodorpen. Van hieraf kijkt men op de monding van de baai van Hollandia en bij avond zijn de lichten van de Europese wijk, het zogenaamde Noordwijk, van hieruit heel duidelijk zichtbaar. Het strand ligt vol met aangespoeld hout. Boomstammen en takken die door de banje zijn meegevoerd en hier op het strand geworpen, waar ze liggen te bleken en uit te drogen in het felle licht van de zon. De vrouwtjes zijn dan ook blij dat ze niet ver hoeven te lopen om hout te kappen, maar het zo aan het strand voor het oprapen hebben. De grote stukken worden fijn gekapt, klein gekapt zoals u ziet, en daarmee wordt de draagtas gevuld. Leuk is deze actieopname, vindt u niet? Op de voorgrond ziet u een voorwerp dat u als een kom misschien aanmerkt, maar het is gevouwen van een soort boomschors. Het wordt baai genoemd. En dat blad is zo sterk dat het gebruikt kan worden om de baby erin te baden. Zo levert de natuur allerhande voorwerpen die in de huishouding te pas komen. De draagtas is vol. Er kan werkelijk geen spaandertje meer bij, ziet u wel. En nu maar weer op huis aan. Het is makkelijk lopen op het harde zand nu de eb weer opkomt. Of de vloed afneemt, beter gezegd. Zo zonder draagtas loopt het toch heel wat makkelijker. We gaan nu met z'n allen op weg naar het tweede Skodorp. Het is in de namiddag, een uur of vier. En we zijn op weg naar een gemeentevergadering, dat wil zeggen een bijeenkomst van alle vrouwen van de drie dorpen. Ver op de achtergrond, die hoge bergen, die behoren al tot het Australisch gedeelte van Nieuw-Guinea. In een huis zonder wanden konden we onze bijeenkomst beginnen. Al gauw kwamen de eerste vrouwtjes aangeschuifeld. Ze zetten zich behoedzaam neer, een beetje voorzichtig om zich heen kijkend, verlegen omdat ze zoiets nog niet vaak hadden meegemaakt. En toen er genoeg bij elkaar waren, werd het flanelbord opgezet en kon de vertelling beginnen. Het onderwerp was voeding. En wel, wat het beste is om te eten en wat de tuin al zo opbrengt. Hier zijn op het flanelbord nog wel verschillende vormen te herkennen van de voedingsgewassen van Nieuw-Guinea. Er wordt met aandacht geluisterd en de vertelling wordt besloten met het verhaal van de wonderbare spijziging. De volgende dag gingen we met de kampongverzorgster mee naar het derde en laatste Skodorp, want het is haar polykiniedag. De vrouwen zijn natuurlijk allemaal thuis, ze gaan die dag niet naar de tuin. Jonge moeders en zelfs ook grootmoeders komen hier met hun kleintjes. Ze worden gewogen onder hevig protest, want de aanraking met de weegschaal doet elke baby een erbarmelijk gekrijs uitbarsten. Daarna worden de kleintjes nog eens onderzocht en hier ziet u het kampverzorgstertje bezig met haar onderzoek. Dit grootje dat met haar kleinkind op de poli kwam, zag er zo vriendelijk uit dat we haar even van dichtbij hebben genomen. Het is wel de moeite waard, vindt u niet? En deze oude heer is een mooi pendant van de vorige foto. Hij heeft zijn draagtas over zijn schouder en daar zit zijn kalabaskoker in, benodigdheden voor zijn pruimpje, wat pinang en tabak misschien. In elk geval onmisbaar, alles voor de rokerij. Dit is dan de laatste zendingspost van de Evangelisch-Christelijke Kerk op Nieuw-Guinea, dicht bij de Australische grens. Het witgekalkte huisje, dat is de schoolkerk. De guru zelf, de evangelist, woont in het huis op palen. Op de achtergrond ziet u een klapper en daarachter weer casuarinen, hoge naaldbomen, waarvan hier een groepje bijeen staat. Ze zijn zo hoog dat ze als uitgangspunt voor de zeevarende lieden wordt gebruikt, dus als herkenningspunt waar de Australische grens bijna begint. Ziet u wel hoe keurig schoon deze dorpen gehouden worden? Een grote pagger houdt de varkens en honden buiten En het dorp zelf, niet alleen dit, maar ook de andere twee dorpen, zijn geweldig schoongeveegd. U ziet geen sprietje, geen onkruidje groeien. Werkelijk een voorbeeld voor sommige stadswijken van Hollandia. Op de ochtend van de vierde dag zijn we weer klaar voor vertrek. De tijd is goed besteed. Er zijn intensieve besprekingen gevoerd met de kerkraad. Mijn man heeft ze aan de hand van de kerkorde verteld wat hun roeping en ambt eigenlijk inhoudt. En dat is meer dan ze tot nu toe geweten hebben. Ook over de adat is er gesproken. Veel verhalen zijn er verteld en opgeschreven. En tot slot was er een gemeenschappelijke avondmaalsviering waarbij Pandita Ondi en mijn man de leiding hadden. Tot slot werden aan een paar zieken die niet naar de kerk konden gaan, de sacramenten thuis bediend. Het was een ontroerend ogenblik hoe in deze verafgelegen post door deze mensen intens gevoeld en beleefd werd dat Jezus Christus Heer der kerk is. Het duurde nogal lang voor we konden vertrekken. Er moest zoveel ingeladen worden voor de verkoop in Hollandia stad of andere naburige dorpen, dat de kinderen ruimschoots de tijd hadden om en bij de prauw te spelen. Ze zagen dat de foto genomen zou worden, dus gingen onmiddellijk op een rijtje aan de paal hangen, zonder dat er iets van het leuke van hun spel te zien was. We zeiden dus dat het zo niet kon, en even later duikelden ze weer door elkaar en spartelden in de zee en lust om te zien. Een laatste blik op Sco en de klappertuinen en dan gaat het naar Hollandia toe. Deze lading klappers moest ook nog aan boord. In het begin was nauwelijks te zien wie klapper en wie jongen was, zodat de knaap zijn hoofd moest draaien voordat deze foto genomen kon worden. Maar wel geslaagd, vindt u niet? In de laatste week van april is elk dorp hevig aan het oefenen met zijn adatdansen. Ze komen allemaal met hun eigen dansen en hun eigen versiering. Hier heeft u een groepje dat vrij eenvoudig versierd is. Hier spelen de vrouwen in de buitenste ring. We vinden het niet mooi dat de BH's de vroegere versiering van gevlochten boomvezel vervangen hebben. Maar wat doe je eraan? Dit is een vermenging van oude tijd en nieuwe tijd. Over de jurken hebben ze de versieringen van klapperbad en paradijsvogelveren. Dit was wel de mooiste groep. De formatie was aardig. En de dansende pluimen van een paradijsvogel bewegen zich bij elke stap die ze doen. De vormdansers hanteren de tifa, de handtrom, ziet u wel. Er is ook een wedstrijd voor de muziekkorpsen, waarbij een vast en een vrij nummer wordt gespeeld. Ook wordt gelet op weergave en op kleding. Voorkomen van de club dus. Ze hebben hun best gedaan, dat ziet u wel op deze foto. Jammer dat we de muziek niet kunnen laten horen, maar het is in elk geval heel feestelijk allemaal.